Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, edebiyat alanında şaheser diye nitelediğimiz bir eseri bıkmadan, usanmadan kaç defa okuyabilirsiniz? Rabbimizin mucizesi Kur'an ile herhangi bir eserin kıyaslanması bile düşünülemez. Kur'an'ı her okuyuşumuzda sanki daha evvel hiç okumamışız gibi hissederiz kendimizi. Özellikle tefekkür ederek okuduğumuzda sanki o günkü herhangi bir sorunumuza verilen cevabı elimizdeki Kur'an'da görüveririz. Bizleri yoktan yaratan, merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, her an genişleyen evrene ait yasaları her varlığın bünyesine nakşettiği gibi tüm dünya insanlarının akıllarını kullanarak yeryüzünü cennet haline getirivermemizin formüllerini de bildirmiştir. İşte konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, insanları aciz içinde bırakan Rabbimizin öğütlerini ana dilimizle kolaylıkla anlayabileceğimiz biçimde siz değerli izleyenlerimiz ile paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplandırılmasına devam etmiştik. Ancak Fatiha suresi olarak bilinen Necm'in tahlili 3 program sürmüş ise de bu konuda gelen talepler nazarı alınarak ilave açıklamalarda bulunmasını sayın konumuzdan istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Önce şunu hatırlatayım değerli izleyicilerimize. Fatiha suresi diye adlandırılan 7 ayet İnsanlığa tebliğ edilen İslam dininin ana ilkelerini içeren ayetlerdir. Ve bu 7 ayet herhangi bir kitapta yazılan ön söz gibi. Şimdi ön sözü okuduğumuz zaman o kitabın arkasında konu olarak nelerden bahsedildiğini hepsini biliriz. Eski klasik kaynaklara baktığımız zaman orada hani bu ön söz dediğimiz şeye dibace diye dediğimiz bir şey vardır. Orada yazar konuya kitabına girerken belirli sözcüklerle kitabının içerisindeki konuların hepsine bir işaret gönderir. Evet. Ve herkes bilir ki bu kitapta bu konular işlenecekmişler. Hatta eski, şimdi cumalar yozlaşmazdan evvelki cumaların hatiplerinin ilk hutbeye çıktıkları zaman orada ilk hamdeleden sonra işte Allah işte falan umdeyi İslam'ın şiarından kılmıştır gibi bir sözcük kullanır. Arkadan da hutbesinin konusunun o olduğu anlaşılır. Onu açar, evet. Evet. Şimdi bu ayetlerde önce şöyle bir öz vereceğim, sonra konuya incelemeye tahlile başlayacağım. Birincisi ana umde Allah'ın alemlerin Rabbi olduğu. Evet. Yerin, göğün, kişilerin, ailelerin, devletlerin, milletlerin Rabbi olduğu, Rabbinin Allah olduğu. Yani patronun Allah olduğu. Evet. İnancının pekiştirilmesi geliyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ondan sonra insan neden Allah patronluk yapar bütün evrene, alemlere dediğin zaman, Rahman ve Rahim olduğu için. Allah Rahman ve Rahim'dir. Onun için. Yani bu patron öyle bir şeydir ki dünya ve ahirette insanlara, alemlere en merhametli olan O'dur. Ve böylece adam kayırmadan, insanın aleyhine olmadan ilkeler kor, patronluk yapar. Şimdi patronluğu insanlara bırakacak olursan, insanlar renklerine göre, ırklarına göre, boylarına göre, poslarına göre, bölgelerine göre çıkar. Yani birbirlerine acımazlar, evet. Merhamet etmezler. Onun için Cenab-ı Hak bu insanların insana patronluğu alıyor. Alemlerin patronu benim diyor, Rahmanım ve Rahimim diyor. Dünyada her herkese aynı mesafedeyim diyor. Evet. Yani işi ne diyelim, tilkilere, çakallara bırakmıyor. Yani öyle tabir edeyim. Çok güzel. Onu şey yaptı. Ayrıca kendisinin Maliki Yevmiddin olduğunu, yani insanların kendisine döndürülecek, hesap verecek, orada da oranın da Maliki, kralı, tek yetkilisi, tek patronu kendisinin olduğu. Öyleyse madem ki Allah böyle bir şey, insana düşen de sadece ona kul olması ve sadece ondan yardım alması, yardım istemesidir. Evet. Madem öyle, öyleyse bir başkasına kulluk, kölelik olmayacak. Sadece kulluk, kölelik Allah'a olacak. Evet. Arkadan bir de istiane dediğimiz şey, Allah'tan yardım sadece Allah'tan istenecek. Onu da diyeyim. Ve arkasından da Allah sapıkların, dalinin veyahut da gadaba uğramış, rızasının hilafına iş yapmış adamların yolu değil, sırat-ı müstakimi Allah'tan isteyeceğiz. Evet. Ana ilke, İslam'ın, Kur'an'daki, İslam'ın ilk giriş noktalarının bunlar olduğunu Cenab-ı Hak bize bildirmişti. Evet. Biz de bunları sözcük sözcük açtıydık. Açılmıştı. Tamam, evet. Açtıydık. Şimdi bu sözcükleri açarken, orada bir şey yaptık. Neden Allah'a, sadece Allah'a kul köle olunur noktasını açarken, şöyle bir ifade kullandık. Dedi ki, gavurun kılıcını sallayan, gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını sallar. Evet, dedik. Deyimdir bu tabii. Dedik. Bu bir deyim. Bu demektir ki sadece Allah'ın ekmeğini yiyip yardım hep ondan alacak şöyle olursan, ona kul olursan, hep Allah adına hareket edersin. Evet, işte olay burada. Orada, buradaydı böyle şey olarak. Bu noktayla ilgili Adana'dan Ahmet diye bir arkadaşımız, ta Almanya'dan, yurt dışından başka arkadaşlarımız telefon ederek, ya biz yabancı ülkelerde Müslüman olmayanların emrinde çalışıyoruz. Evet. Yani şimdi biz yani gavurun ekmeğini yedik diye gavurun kılıcını mı sallıyoruz diye sordular. Gelmiş. Eğer öyleyse, yani bu bizim durumumuz bu noktaya giriyorsa, biz işi gücü orayı terk edelim, gelelim dediler. Bir şey olmuş. Şimdi birincisi şöyle anlatayım değerli izleyicilerimize. Şimdi orada hani oranın Hristiyan olması vesaire noktasıyla onu kendilerini gavurun yemeğini yiyen diye şey yaptık ya. Şimdi aslında buradaki işverenler, oradaki işverenlerden bin kat daha derece. Evet. Öyle yani. Öyle yani. Ha, işin aslı da öyle. Olsa, ha, bir de öyle yani. De buradakiler oradakilerden maalesef beter yani. Maalesef. Şimdi maalesef bir de onu da böyle şeyle geçiştireyim de. Hayır. Şimdi bizim yurt dışındaki çalışan kardeşlerimizin hiçbirisi onların ekmeğini yemiyor. Onların kölesi de değil. Tabii ki. Bak. Tabii. Onların kölesi de değil. Onlar orada İki ülke arasında ve kendi patronlarıyla yapılmış anlaşmalar çerçevesinde çalışıyorlar ve onlar kendi alın terlerini yiyorlar. Tabii helal onlarınki. Evet. Gayet tabii. Onlar evet. kendi ekmeklerini yiyorlar. Tabii. Kendi rızıklarını yiyorlar. Kesinlikle patron ekmeği yemiyorlar. Evet. Ben bunu şöyle açıkladıydım orada da. Kısa değindim de pek belki daha iyi anlaşılmamış olur. Şimdi köle dediğimiz zihniyetin hak hukuku olmaz. Aynı ahırdaki hani iş gören hayvanlara gibi bağlanır, beslenir. Onların bedensel gücünden istifade edilir. Tabii. Şimdi bu buna benzer. Hatta biz modern hayata ben bunu şöyle getirecek olursak. Mesela hepimizin bir mecburi askerlik görevi vardır değil tabii, mi? Evet. Askerlik dairesine vardığımız zaman askerlik şubesinden itibaren oraya varırız. Evet. Kendi kimliğimizi, benliğimizi, işimizi, gücümüzü, evet. irademizi bırakırız. Tamam. Boğazı tokluğuna o kanunlar çerçevesinde orada askerliğimizi yaparız. Evet, öyle. Şimdi işte kölelik tanımı tam budur. Hı. İstediğin yapamazsın, istediğin yere gidemezsin. Çıkamazsın. Ama patron da seni hiç aç koymaz. Tabii. Hata yapsan da, kusur yapsan da karavananı kesmez, tayinini kesmez. Evet. Kölelik bu. Şimdi insanlar köle olur mu? İnsanlar analarından hür doğar. Tabii. Ama geçmiş tarihlerde, şimdi tarihe baktığımız zaman, belirli suçlar nedeniyle suç işleyenlerin köleleşmesini yasa olarak, kanunlarla, ya şu suçu işleyenler köleleşecek demiş. Evet. Ver bunu kitabın mukaddesinde şurada burada şey var. Yakın tarihe bakıyorsun yine daha başkası var. Adam iş hayatına atılmış. Kendi başına hani çaba bir şeyler yapmaya çalışmış. Becerememiş. Becerememiş. Gitmiş patrona demiş ki ben senin kölen olayım demiş. Kendisi isteğiyle. Kendi isteğiyle gidip adama köleleşenler var tarihte. Evet. Müessesenin kaynağı böyle. Bazı yerlerde harp esirlerini de köleleştirmişler. Şimdi bazı yerlerde de yani daha farklı şekillerde yani gidip hani zoraki adam çalmak suretiyle kaçırmak suretiyle götürüp hani ve köle vesaire evet. gibi şeylerine satma sonra bunlar el değiştirme falan filan bunun tarih içerisinde bunun şeyleri çok örnekleri ama İslam'da kölelik diye bir müessese yok. Bunu inşallah geniş bir tarzda da açıklayacağız. Belki daha önce açıklamadık herhalde. Açıklamadım. Ama şöyle evet. kısaca şey yapayım işte. Ali İmran 79-80'e falan hani baktığımız zaman orada Cenab-ı Hakk'ın mesela bir şeye bir peygamber için bile diyor. Bir insana yani köle yapması değil. Evet. Teklifi, kölelik teklif etmesi bile uygun olmayan şeydir. Yani evet. yasak bir şeydir. Doğru. İnsan şeyine ait. Şimdi ayıklı. Onun için yurt dışındaki çalışan arkadaşlarımızın hepsi iş güçlerini bedensel, zihinsel vesaire orada belirli mesai karşılığında hizmetlerini verirler. Hizmetlerinin karşılığını da alırlar. Tabii. Ve aldıkları ekmek, yedikleri ekmek helal. Kendilerine aittir. Tabii. Alın teni yiyor. Yani öyle tabii. köle şeyi beslemesi değildir. Yani bunu da burada belirtmiş olayım. Şimdi bunun arkasından ikinci bir noktaya daha hani değineceğiz. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim. Burada ya insan kendisini köle yapar mı? He. Ya bu çok olmuş da hatta tarihe baktığınız zaman çoğu ülkelerin bile bir başkasının hani manda tabir ettiğimiz bir şey var siyasi evet, evet. açıdan yani o olarak. Şey değil tabii. değil mi yani kendisini gibi. İdare edemeyip de bizi falan idare etsin diyecek kadar ülke olarak maalesef. Çökmüş evet. milletlerin de ülkelerin de varlığı tarih biliyor. Var benim da. Konum o değil yani. Tabii ayrı konu. O, evet. Benim konum o değil. Şimdi ikincisi burada çok dikkat edeceğimiz yani Fatiha ile ilgili bilmemiz gereken bir başka şey daha var. Evet. Bu da Fatiha suresindeki geçen ve İyyâke Nestaînü. Nestaînü. Şimdi nestaînü fiil halinde olduğundan bunun mastarı istianedir. Mastarı. Mastarı. Evet. İstiane. Bunu biz konuşurken istiane üzerine şey yapıyoruz. Çünkü öteki fiildir. Birinci çoğul şahıs olarak ve biz sadece senden yardım isteriz. Evet. Yardımı sadece senden isteriz. Diye bir ifade. Onun için istihaneyi de değerli izleyicilerimiz, kardeşlerimiz iyi anlasın diye daha net, daha güzel şekilde açmamız lazım. Çünkü güzel. Onun detayına girmemişiz. O zaman girmemiştik. Onu girmemişiz. Kısa çünkü geçmişti. Sadece senden yardım isteriz deyince mesela şimdi lütfen kalemini bana verir misin? Ha, yok ha, istediğim mesela. Yok yani. Evet. Yardım istedim şimdi. Bak o kalemi kalkıp almadım. Tabii onu bulayım şimdi. Bu da buna girer mi? Bu da girer mi buna? Bana istemek. Şuradan çocuktan elbisemi verir misin? Çorap getirir misin? Bir bardak su verir misin? Gibi şeyler. Tamam gibi şeyler. Veyahut da bana işte biraz borç verir misin? Tamam tabii, mı? O yardım şu seni girer mi? Şu işimi görüverir misin falan filan. Bu yardım talepleri de güzel. Yani bu kapsamda biz sadece senden yardım isteriz. Deyince bak şimdi bak. Kaçıyor acaba? Şimdi burada işte sınırdan çok çıkıyor. Bir sır var bak. Sadece senden yardım isteriz. Evet öyle söylüyoruz. Sadece evet. Ama şimdi bak hayatımızda sosyal hayatımız olmazsa olmazlarımız İstiyoruz. Var. Herkesten 7'den 70'e çorumuzdan, çocuğumuzdan, arkadaşımızdan, çevremizden yeri geliyor, devletimizden yeri geliyor, milletimizden yeri geliyor, vekilimizden belirli bir konular için yardım istiyoruz. Şimdi nasıl anlatsın? Şimdi bu evet. Yardımlar, bu yardım talepleri bu mu? Anlaşılabilir öyle. İşte onun için Kur'an'daki konu edilen istianeyi açmak gerekiyor. Tamam o çok güzel bakın. Çünkü vaka onlar hepsi. Şimdi istihane sözcüğünün aslı avın sözcüğüdür. A, V, ne. Tamam. A ayın harfi, vav harfi, nun harfi. Buna mastarı avındır. Tamam mı? Bu yardım demektir. Şimdi bunu istifal babına götürdüğümüz zaman isteme sözcüğü yani istemek fiili i̇stemek. Var ya yardım isteme fiili var ya evet. Oradaki is derken S harfi var ya o S'den gelir bu anlam. Arap gramerinde Arap dil bilgisinde isteme fiili oradan gelir. İstemek S harfinden gelir. Geliyor. Evet. Bu bir teknik konu. Yani evet, normal bir sözcüğü istifal babına götürdüğün zaman bu anlam çıkar. Evet. Onun için istihane dediğin zaman bak iki fiili birleştirerek bir anlam çıkardın yani. Bileşik fiil haline getiriverdi bir harf. İki fiil bileşik bir şey. Bileşik fiil haline getiriverdi. Şimdi buradaki bu yardım demek. Mutlak yardım bu demek. Yalnız Arapçada bir başka yardım sözcüğü daha var. O da nasara sözcüğü. Nasara. Masarı nasır veyahut da nusret deriz biz buna yardım. Şimdi şöyle anlatayım. Mesela Kur'an'da nasır sözcüğü çok geçer de ve özellikle herkesin bildiği hatta nasır şeyde falan şöyle İzâ câ nasrullâhi vel fethu. Evet. Oradaki mesela şimdi oradaki nasır sözcüğü avın sözcüğüyle ne farkı var? Onu da anlatacağım. Bir de mesela hani bizim Mehter Marşı'nda falan vardır. Nasru minallah. Evet. Garibimler musin diye şeyler vardır. Tamam mı? Evet. Fethun garibimler musin diye böyle. Nasru minallah. Allah'tan yardım. Allah'tan yardım. Bu nasır yardımıyla avının farkı var. Avın farkı. Mutlak yardım demek. Mutlak. Her şeydeki yardıma şey der. Nasır ise zulme karşı yardım demek. Bu zulme karşı. Zulme karşı, zalime karşı yardım demek. İzâ câ nesrullâhi vel fethu dediği zaman, Allah'ın yardımı dediğin zaman, zalimlere karşı Allah'ın yardımı geldiği zaman demek. Tamam. Evet. Yani sıradan bir yardım değil. Değil. Değil. Özel bir şey. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi öteki ayette de nasru minallah dedim Allah'ın zalimlere karşı yardımı demek. Tabii. Şimdi biz bunları öyle bir şey yaptık ki aslında çevirilerimizde, meallerde, tefsir, tebinlerde falan bu sözcüğün de yani zulme karşı, zalime karşı yardımı diye şey yapmamız daha doğru olur. Ama kısaca biz Allah'ın yardımı deyince şöyle, Allah'ın yardımı işte su istemekte, kalem istemekte, borç istemekte olmayacağına göre, Allah'ın yardımı yine zulme şey yaptığına göre bunu böyle oradan böyle geçiştiriyoruz ama bunun bilinmesinde de yarar var. Teknik bir konu bu tabii. Çok teknik. Şimdi bu yardım, buradaki istiane, Allah'tan isteyeceğimiz yardım hangi yardım? Sadece Allah'tan isteyeceğimiz yardım hangi yardım? Mutlak olan. Ha, mutlak olan. Şimdi birincisi. Evet. İyyâke nestaîn dedik değil mi? Ve iyyâke nestaîn. Ve sadece senden yardım isteriz. Evet. Öyleyse Cenab-ı Hak burada hemen, hemen ama. Hemen. Hemen. Bunun arkasında Allah'tan istenen, sadece Allah'tan istenen yardımın ne olduğunu bize gösteriyor. Ne o? İhtina sırat-ı müstakim. İhtina sırat orada. Sırat-ı müstakime mi bize göster. Evet. Allah'tan isteyeceğimiz, sadece Allah'tan yol, isteyeceğimiz şey neymiş? Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimi istemek. Doğru yolu. Sırat-ı müstakimle ilgili yardım. Dost doğru olan yolu. Ha, sadece. Öyleyse bunu bir başka şeyde daha inşallah ileride Leyl suresinde var. Hidayet bizim üzerimize farzdır. Rabbimizin üzerine. Bir de o şey. Evet. Öyleyse burada ikisini birleştirdiğimiz zaman karşımıza şu çıkacak. Bakın. Dinle ilgili, sırat-ı müstakimle ilgili Allah'tan başkasından alınan her yardım şirktir. Sırat-ı müstakim. Ve dinin bozulmasıdır. Çok güzel efendim. Bu vurgu çok tamam güzel. Tamam mı? Evet. Bak istenecek şey dinle ilgili. Sırat-ı müstakimle ilgili. İster hacıdan. Evet. İster hocadan. Evet. Şeyhten, üstazdan, tamam, mezhep imamından, tamam mı? Tarikat şeyhinden de şu bu falan, dinle ilgili bir insan bir yardım isteyecek olursa bu olay şirk olayıdır. Çok tehlikeli. Tamam. Çok tehlikeli, tamam bir şey. Onun için dinle ilgili yardımı, sırat-ı müstakimle ilgili yardımı sadece senden istiyoruz. Onun için de bize ihtina sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime bizi, sırat-ı müstakim bize göster. Bize göster. Göster. Evet. Şimdi hangi şey, sırat-ı müstakim bu? Nimet verdiklerinin yolu, mağdubu aleyhim olmayanlar, yani rızan dışı hareket edenlerin yolu değil, velat dalin, dallinin yolu da değil. Şimdi bunu da açacağız ama önce istihanenin bu anlamlarda olduğunu, Fatiha'dakinden hemen bağlantısını kurduk ya, evet, başka ayetlerden de örnekleyelim, bunu şey yapalım. Şimdi devam ediyoruz şimdi. Bakara 127-129'da İbrahim peygamberle ilgili anlatılar var. Evet. Biliyorsunuz. Şimdi orada İbrahim peygamber de aynı bizim Fatiha'daki gibi ihtina sıratel müstakim diye Allah'tan doğru yolun göstermesini bize istiyorduk ya. Evet. İbrahim peygamberin ağzında da bu şöyle ifade edilir. Ve erina menasikene. Evet. Bize kulluk yöntemlerimizi, kulluk yöntemlerimizi. Ha, orada da bak sırat-ı müstakim kulluk yöntemi olarak geçer. Kulluk yöntemi. Kulluk yöntemlerini bize göster. Evet. En iyi kulluk yöntemlerimizi, en safını orada menasik geçer. Menasik, nüsük geçer, tamam mı? Onu minsekten aldıydık hani öyle şey olarak. Altının orada saf. Evet. En saf. Evet. Bak kulluğu nasıl yapacaksak bize onu göster Allah'ım diyor. Evet. Bak şimdi bu bir. Şimdi en katışıksız yol sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim neydi? Virajı olmayan, yokuşu inişi olmayan, engebesi olmayan, kasisi olmayan, tamam mı? Dost doğru. Dost doğru yol. Evet. Bunu göster diyor. En safı. En saf derken Fatiha'da ne diyor? Sakın gadabına uğramış, rızan dışı hareket edenlerin yolu değil. Olmasın. O değil. Evet. Dallinin yolu da değil. Onların dışında. Ama nimet verdiklerinin yolu. En saf yol bu. Evet. İşte menasik de bu. Burada da görüyoruz ki Allah'tan istenen, dediğim gibi Allah, şimdi İbrahim peygamber diyelim ki Mekke'de okulu kurmuş, Kabe'yi inşa etmiş. Oradan diyelim ki Mısır'a gidecek. Allah'tan ya Rabbi ben Mısır'a nasıl gideceğim? Şu Kahire'nin yolunu, Mısır'ın yolunu, bilmem Nil'in yolunu bana göster falan demiyor. Evet. İstenen o değil. İstenen başka bir şey tabii. İstenen menasiktir. Menasik, saf olan, katışık. Sırat-ı müstakimi katışık. Demek ki sırat-ı müstakimi istemek, sadece sırat-ı müstakimi istemek Allah'tan. Sadece ondan istenir. Sadece. Yoksa Allah dışında kimse onun dışında sırat-ı müstakim sağdaki soldaki istenmez. Adamlara da bana hani dinimi öğret buradan Mecidiyeköy'den hani Eminönü'ne nasıl giderim, havalarına nasıl giderim, Anadolu'ya nasıl geçerim, yardım istemekle bir alakası yok. Şimdi bu konuda bir şüphe kimse de oluşmasın. Şimdi devam ediyoruz. Başka ayetler var. Bu konuyu tam şey yapalım. Şimdi Yusuf suresinin 18. ayetinde Yakup peygamberin siyasi bir adam biliyorsunuz bu şey olarak. Şimdi o düzen dümen onlara girmeyeceğim. Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirdiler. Evet. Babaları dedi ki tam tersine nefisleriniz aldatıp size bir iş yaptırmış. Yutmamış. Tabii. Yani oğlanlarının Yusuf'u kurt parçaladı falan filan. Evet. Numaralarını yutmamış. İnanmamış. Artık güzel bir sabır. Bak. Ve sabrun cemil diyor. Bak şimdi. Güzel bir sabır. Güzel bir sabır. Ha. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınacak olan ancak Allah'tır. Burada müstean. Heh. Şimdi Allah'ın Esma-ı Hüsna'sında bir isim daha ortaya çıktı. El-Müstean. Sabr-ı Cemil için hileye, hurdaya ki o da hani din dışı Allah'ın gazabına uğrayan sapkınların şey dışındaydı evet, ya. Dışındaydı, evet. Heh. Öyleyse Sabr-ı Cemil için doğru davranabilmek için, dinde doğru olabilmek için, yanlış yapmamak için Allah müstean'dır. Allah'ın bir ismi de bu olacak. Öyleyse evet. Tek yardım istenen dinle ilgili, sabrı cemille ilgili. Tek yardım istenen evet, tek olan. Yalana dolana Allah'ın gazap etmişlerine karşılık nasıl davranacağının, öğreneceğinin yolu kimden istenecek? Allah'tan el-Müstahan'dır. Evet. Burada evet Allah'ın edeceği evet. Yardım, beklenen yardım sabrı cemildir. Evet, çok güzel. Sabrı cemildir. Efendim şimdi, kısa ara verelim isterseniz, sonra devam edelim. Eğer şeyse konunun okusunu 3-5 dakikada Sabr-ı Cemil'i anlatırdık Müstehan'ı. Tamam. O evet. Zaman Enbiya 12'de bak. De ki Rabbim aramızda gerçekle hükmet. Ve bizim Rabbimiz o yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tır. Evet. Sizin nitelemeleriniz üzerine yardımı istenendir. Şimdi kafirler sürekli Allah'a şirk konuşuyorlar, tamam mı? Evet. Ha, öyleyse buraya karşı onlarla mücadele etmek, şirkle mücadele edebilmek için yöntemi, nizamı, intizamı, ilkeyi kimden alacakmışız? Allah'tan. Şirkten, evet. Şirkle mücadele edebilmek için, müşrikleri alt edebilmek için yardımı sadece Allah'tan istiyoruz, evet. Tamam mı? Evet. Şimdi burada da yine Cenab-ı Hak müstean diye geçiyor. Müstean bakın olarak, müstean. Evet. Yardımı istenen. Tamam. Hangi yardım? Şirke karşı mücadele. Şirke karşı olacak. Konu yine din mi? Hmm, din. Saf din mi? Evet. Dinin en özü mü? En özü, en halisi, katışıksız olanı. Heh, evet. İbadetin en özü demek ki istenen o. Evet. Bakara 45'te yine vesainu bi sabri ve salah. Evet, sabra sabır ve salata karşı da yine Allah'tan yardım ihsan ede. Yardım. Sabır demek ki sabır ve salat için de yardımı sadece nereden alacağız? Sadece Allah'tan. Yine Araf suresinde bu tam Musa aleyhisselama dayanan bir olaydır. Allah'ın yardımını isteyin ve sabredin. Ve sayinu ve sabır. Orada da aynı müstahane geçiyor. Evet. Yine Bakara 153'te. Bakara 250'de. Bak. Şimdi orada bak şimdi Bakara 250 ve onlar bu da yine İsrailoğulları dönemine ait. Calut ordusu için ortaya çıktıkları zaman Rabbimiz bize çok sabır ve ver de gevşemeyelim. Evet. Zaafa düşmeyelim, boyun eğmeyelim, ayaklarımızı sabit tut. Ve kafirler toplumuna, senin ilahlığını Rabbin edenler topluma karşı bize yardım et. Gördün mü? Aynı şekilde. Yardım ne? Allah'tan istenen. Evet, oradaki yardım da yine bu. Yine Araf 126'da da var. Yine orada ey Rabbimiz bize çok çok sabır ver de gevşemeyelim, zaafa düşmeyelim, boyun eğmeyelim. Canımızı da Müslüman olarak evet, al. Allah'tan istediğimiz yardım işte bu yardımlar. Şimdi bütün mesele bu. Öyleyse Leyl 12'yi de tekrar edelim. Hı. Doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim üzerimizdedir. Tamam mı? Kılavuzlamak. Evet. Evet. Efendim? Sadece bizim üzerimizdedir. Evet. Öyleyse Allah'tan yardım istenecek yardım. Evet. Sadece Allah'tan evet. istenecek yardım. Doğruya dinle güzele. İlgili, hı. dinin özüyle ilgili, dinle ilgili yardımlardır. Yoksa ıvır zıvır yardım olmaz. Değildir. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Süper bir paket aldım. İçinde her şey var. Üstelik 59'luk. 61.90'mış. Peki. Aktivasyon ücreti nereden çıktı ya? Aa, 69.90. Hayatım 84.90 oldu. Hayırlı olsun. Şimdi doğru bir karar verin. D-Smart'a gelin. Faturanızda kötü sürprizlerle karşılaşmayın. D-Smart aile paketi ve limitsiz internet bir arada. Her şey dahil. Ayda net 69 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Bitmedi. Abone olduğunuz ayın bedeli de D-Smart'tan. D-Smart her televizyona şart. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi Fatiha suresinde yalnız senden yardım isteriz şeklindeki ayetin açılımını yapıyordu. Rabbimizin bir müstean isminin örneklerini diğer ayetlerden vermek suretiyle de gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine devam edelim efendim oradan itibaren. Evet. Yine teşekkür ediyoruz. Şimdi yine bir soru tarzındaki şeyle girelim bu konuya da. Biz şimdi Kur'an'da yani sıratellezine en amte aleyhi diyoruz. Evet. O ki senin nimet vermiş olduğun kulların yolu. Dost doğru olan yol. Sırat-ı müstakimi senin nimet verdiklerin diye evet, bahsetmişti. Evet, şimdi biz burada bu konuyu açarken sadece Nisa suresindeki bir ayeti açtıydık o zaman. Evet. Hatırladım o programda. Nisa 69'da kim de Allah'a ve elçisine itaat ederse evet. artık onlar Allah'ın peygamberlerden, dosdoğru kimselerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden kendilerine nimet verdiği kişilerle beraberdir diye bunu peygamberleri, sıddıklar olduğunu, şehitler olduğunu, salihler olduğunu bahsetmiştik. Tamam. Nimet, evet. Ha, bu ayete göre. Şimdi arkadaşım bir tanesi hakikaten direkt olarak bize şunu iletti. Ama daha önceki mesela Müttessir suresinde, Kalem suresinde müşriklere de nimet verdiğini de bahsetmişti diyor. Evet. Enteresan yani. Şimdi bunu da onlara da nimet verdiğini söyledi. Öyleyse şimdi burada tabii ki Cenab-ı Hak müşriklere de nimet vermiş ama müşrikleri bu kategoride saymamış zaten. Buradaki yani nimet verdiği saygın şeyler onları dışlamış zaten. Dışlamış. Ama olayı tam tamına doğru anlamamızın için önce nimet sözcüğünü açılması lazım. Ve Kur'an'daki kayda değer nimetin hangi nimet olduğunu belirlememiz gerekiyor. Evet, evet. Doğru. Şimdi bu çok önemli. Nimet konusu. Nimet konusunu nimet dediğim gibi onu belirlememiz gerekiyor. Aksi halde onunla belki arasında müşriklerin de nimeti var değil falan. Tabii. Ben hani nimet verdiğim şey benimle baş başa bırak ayeti vardı ya. Evet. Oradan hareketle bunu bize iletti. Şimdi Nimet. Nimetin lügat anlamı mal, bolluk ve iyi hal içinde olmak demek. Lügat anlamı bu. Mal, bolluk, iyi hal içinde evet. olmak. Evet. Kadim lügatlarda, taşta, lisanla bu böyle tarzı. Bu, evet. Ama pratikte ve Kur'an'daki kullanımların dikkate aldığımızda nimeti şöyle sıralayacağız. İnsanı mutlu eden değerler. Ha, insanı mutlu eden değerler. Ha, şimdi bunu evet. böyle özetleyeceğiz. Böyle mal, bolluk, iyi hal falan diye evet. şey yapmadan tek bir ifadeyle bunu bu şekilde ifade edelim. Şimdi şöyle nimet sözcüğü Kur'an'da 50'den fazla yerde geçiyor. Geçer. Evet. Bayağı yani 50'den fazla yer geçer. Şimdi ama ne olursa olsun kafirdeki müşriklerde de hepsi insanların sahip olduğu nimetlerin hepsi. Hepsi. Dolaylı da olsa. Evet, direkt de olsa. Direkt de olsa, tamam mı? Hepsi Allah'tandır. Hepsi. Onu bir bileceğiz. Şimdi mesela Nahl suresinin 53. ayetine bir bakalım. Evet. Ve iyilik olarak sahip olduğunuz ne varsa iyilik olarak ne varsa evet işte hepsi Allah'tandır. Evet. Evet. Bu bütün insanlığadır. Sahip olduğunuz ne varsa. Öyleyse ev, mal, evlat, bolluk, iyi hal, sağlık, sıhhat falan bunun hepsi bir nimettir. Ne varsa hepsi Allah'tandır. Hepsi Allah'tandır. Evet. Tamam. Hepsi Allah'tandır. Bakara 29'da o yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için oluşturandır. Yani yeryüzünde ne var? A'dan Z'ye kadar insanın istifade ettiği havasından, suyundan, bitkisinden, tamam mı? Tabii. Sağlığından, dediğim gibi evladından, ailesinden falan filan hepsini sayabiliriz yani. Çok çeşitlenebilir, evet. Hepsi Allah'tandır. Evet. Ne dedik? Nimet, Allah'ın verdiği her şey. Şimdi İbrahim 34'te hatta şöyle de şunu da hatırlatayım. Demin Nahl 53'ü zikrettim ya. Şimdi değerli izleyicilerimiz yani lütfen ellerine bir meal alsınlar, Kur'an alsınlar. Mesela Nahl suresinin 15-18 53 zikretmiştim. 65-72 75-78-83 114 121. ayetlerin hepsinde Allah'ın verdiği nimetlerin çoğu bir bir sayılır. Evet, orada. Orada evet. sayılır. Hepsi sayılır. Şimdi öyleyse, şimdi burada, şimdi şey yapacağız bak. Bir de İbrahim suresinde şöyle bir ayet var. 34. ayet, 32-34'ten oluşan pasajda. Onun sonu şöyle biter. Ve o, yani Allah, kendisinden istediğiniz her şeyden size verdi. İstediğiniz her şeyden. Her şeyden size verdi. Allah'ın verdi mi? Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız. Sayamazsınız. Evet. Gördün mü? Gücümüz yetmez. Evet. evet. Allah'ın verdiği nimeti saymak isterseniz evet. tamam mı? Sayamazsınız. Evet. Sayamazsınız. Şüphesiz insan kesinlikle çok yanlış kendi zararına iş yapan ki iyilik bilmezin biridir. Zalimdir. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi öyleyse önce mutlak manada direkt endirekt insana sahip olan yeryüzünde sahip olduğu şeyin hepsi Allah'tan. Allah'tandır. Allah'ın nimetidir. Evet. Bu Allah'ın bu şeyidir. Ama bizim burada üzerinde duracağımız farklı bir şey var ama en büyük nimeti burada önce başka bir şeyle işaret edeceğim. Bakara 28. Siz nasıl küfredersiniz? Evet, şaşılacak bir şey değil mi yani? Evet. Allah'ın ilahlığını, Rabliğini nasıl bilerek reddedersiniz? Olacak şey mi bu? Evet. Oysa siz ölüler idiniz de sizi de sizlere o hayat verdi. Hayat verdi. Sonra o sizleri öldürecek, sonra canlandıracaktır, sonra da kendisine döndürüleceksiniz. Evet. Evet. Bu ayete göre ölüden hayat oluyor değil mi efendim? Şimdi Allah'ın verdiği insana en büyük nimet hayat nimeti. Hayat nimetidir. Hayat nimeti evet. Hayat nimetidir. Onu vermeseydi tamam. ne olurdu? Tamam. Nasıl küfredebilirdi? Hiçlik. Evet. Bir hiçti, tamam mı? Hiçlik ya. Seni hiçlikten çıkararak bir varlık yaptı. Değil mi? Evet. Şimdi arkadan bir şey daha, varlık olmak da yetmez yani. Şimdi arkadan bir başka nimet var, esas nimet. Fatiha'daki nimete geleceğiz daha. Öyle mi? Ona daha gelmedik yani. Evet. Önce, şimdi bir insan için var olması mı iyi, hiçliği mi iyi? Var olması iyi. İyi. Peki, var olması iyi. Var olduğu zaman masa olması mı iyi? Koyun keçi olması mı iyi? İnsan olması. Sorun mu? İnsan olması mı iyi? İnsan olması iyi tabii ki. Peki bu insanlığın içerisinde kafir müşrik olması mı iyi? Mümin olması mı iyi? Mümin şüphesiz. Ha, mümin olması. Evet. Öyleyse şimdi bir başka noktaya gelelim. Çok bakalım. Güzel. Bir başka çok ayette. Güzel. Şimdi o zaman Fatiha'daki en'amte aleyhim dediği nimet ne? Ha, oradaki nimetten mi bahsediyor? Burada Allah'ın demiş olduğu nimet, sana kaş verdim, göz verdim, şu verdim, bu verdim falan filan, mal değil. Verdim, işte sağlık verdim. Onlar değil yani, tamam mı? Evet. Yani o şeydeki, buradaki nimet, bak farklı şey çıkacak şimdi. Şimdi, burada Ali İmran suresinin 103. ayetini dikkate alacağız. Evet. Okuyacağız. Ve hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın. Evet. Allah'ın ipi ile korunun. Ayrılmayın. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hatırlayın. Bak Allah'ın üzerinizdeki nimeti. Şimdi bak bu nimete bakalım şimdi. Allah'ın nimetini hatırlayın. Bak şimdi. Evet. Burada ne mal var, ne mülk var, ne aile var, ne çor var, ne çocuk var, ne sağlık var, tamam mı? Ne koyun keçi var, ne dediğim gibi öyle bir şey yok. Evet. Şimdi Allah'ın nimetini hatırlayın. Nedir bu? Bu nimet ne? Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalpleriniz arasında ülfet oluşturdu. Sonra da siz onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Kardeşler. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de oradan sizi o kurtarmıştı. İşte Allah kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye alametlerini, göstergelerini sizin için böylece ortaya koyar. Şimdi tekrar hatırlayalım. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalpleriniz arasına ülfet oluşturdu. Önceki halde düşman halinde bir şey düşmanken, var. Düşmanken evet. Kardeş insanları hatta. Birbirine kardeş eden, aralarında sevgi oluşturan ne? Onun nimeti sayesinde kardeşler. Nimet işte bu. Hangi nimet o? Ülfet oluşturmak. Din. Tamam nimeti, mı? Değil mi? Din nimeti. Tamam mı? Enteresan. Kardeşim, tamam mı? Din nimeti. Tamam mı? İnsanlar, o canavar, o vahşiler var ya. Din nimeti. Din nimeti sayesinde, Allah'ın nimeti, din nimeti sayesinde İslam dinini öğrendiler. Tamam evet. mı? Bu Evs ve Hazrec kabilelerinin o evet. Peygamber Resulullah'ın kardeş şeye oldular. Geldiği zaman ki ortamı anlatır bu. Birbirlerine kılıçları çekmişler, okları germişler. Birbirlerini yiyip bitirecekler. Resulullah elinde Kur'an'la bir geliyor oraya, tamam mı? Onları evet. İslam'a bir davet ediyor. Evet. İslam'ın getirdiği nurla, ışıkla, bunu evet. daha ilerlerde böyle göreceğiz. Bir sevgi oluşuyor. Kardeş oluyorlar. Evet. Oku, yayı, her şeyi kılıcı bir tarafa atıyorlar. Birbirlerine kucaklaşıyorlar. En büyük nimet din nimeti. Bu neyle olmuş? Dinle. Dinle olmuş. Evet. Tamam. Evet. Din nimeti. Şimdi bir de Maide 3 var. Üç. Tamam mı? Tamam. Şimdi Maide 3. O çok uzun da aradaki şey var. Evet. Bu son. Bugün evet. Dininizi sizin için kemale erdirdim. Kemale erdirdim. Evet. Size nimetimi tamamladım. Size din olarak da İslam'a razı olun. Din olarak da İslam. İslam. Evet. Başka din yok. Evet. Nimetimi tamamladım diyor. Bir tamamlanan tane. Neydi burada? Din, İslam. İslam hükümlerine, Kur'an'a son nokta konuyordu. Bütün tamam. öğütler bildirilmiş. Bitti, orada bitti. Bugün nimetimi evet. tamamladım evet. diyor. Tamam, evet. tamamladım diyor. Nimet, şimdi, nimet. Evet. evet, şimdi bir de Enfal suresinden bir başka ayete geçeyim. Bu şüphesiz bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın o topluma nimet olarak bağışladığını değiştirici olmayışı ve şüphesiz Allah'ın en iyi işiten, en iyi bilen olması nedeniyledir. Bir şey var. Evet, topluma bağışladığının nimeti değiştirici olmayış. Allah insanlar çok nankörlük etti, şu etti, bu etti ama İslam dinini, İslam nimetini evet. göndermekten vazgeçmedi. Vazgeçmedi. Hatta bir başka ayette ileride göreceğiz. Siz böyle nankör oldunuz diye biz Kur'an çekip alalım mı? Almayız diyor. Yani tamam. İnsan olsak bir şey yaparız. Ha, tamam. Değil mi? Ne haliniz varsa. Yani gör deriz. Tamam şimdi. Nimet hangi nimet oldu? Fatiha'daki nimet? Ya din nimeti. Din nimeti oldu. Nimet. Fatiha'daki nimet, din nimeti oldu. Efendim. Tamam mı? Evet. Nahl 83'te. Onlar Allah'ın nimetini bilirler. Sonra onu tanınmaz hale getirirler. Onların çoğu kafirlerdir. Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddeden kimselerdir. Evet. Onlar bildip de yapmadığı, değiştirmeye kalktığı, uymamaya çalıştığı hangi nimet? Kimse koyun keçi değiştirmeyi şey yapmaz. Din değiştirmesine. Din. Değil din. Mi? O da tamam. dinle ilgili. Tamam. Evet. Şimdi onun için bir de Kur'an'da Allah'ın nimet verdiği kişiler tadadı yapılırken, evet. onlar şey yapılırken orada başta hani bu deminki bahsettiğim şey vardı. Hani peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler vardı. Evet. İsa 69'da ya. Bütün bu çok tekrar edilir başka ayetlerde de. Hepsinin başında peygamberler gelir. Tabii ki evet peygamberler. Yani peygamberler gelir. Onun için mesela bunu Nemil 19'a bakarız. Kasas 17'de, Zuhr 59'da, Meryem 41 ile 58'de peygamberlere nimet verdiğinden bahseder tabii, Cenab-ı kesin, tabii. Öyleyse en amte aleyhim dediğimiz zaman hep peygamberler ama peygamberle verilen mal, mülk, hani değil. Şu bu evlat falan filan, rahat, huzur falan, sağlık değil. Onlar değil. Din nimeti. Din tamam nimetidir. Kardeşim? İlk önce peygamber oradaki de oradan mesele din tabii. nimetidir. Evet. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın Fatiha suresinde konu ettiği, yani nimet verdiği kimseler dediğimiz zaman burada ne yapacağız? Oradaki nimet mal mülk nimeti değil. Değil. Din nimetidir. Evet. Bunların başında da peygamberler gelir. Sıddıklar, tamam mı? Şehitler, sıddıklar gelir. Şehitler. Şehitler gelir. Tamam mı? Evet. Hakkı ayakta tutan şehitler. Evet. Evet. Tabii onun doğru. kavramına burada girmiyoruz. Doğru. Tamam mı? Evet. Burada da onlar gelir. Çok güzel. Bu bak, nimet şeysine açılması evet, çok şimdi güzel nimeti de böyle açtıktan sonra şimdi esas diğer noktalara gelelim. Burada şeyi de açtıydık hatırlarsan. Mağdubu aleyhim. Mağdub. Gazap. Şimdi gazap, senin gazap ettiklerin, gazabına uğramışların falan yolu evet. değil. Onları değil. İstemeyiz. Şimdi bunu klasik şeyler de işte gayril mağdubu aleyhim işte hani sırf Yahudiler velet dalini de bir Allah'ı üç yapmış Hristiyanlar falan der onları geçeriz yani öyle kurtarız şey, kendimizi göre. Onlar yanlış şeyler yani. Tabii, onun için tabii. Kur'an'daki şeylerini gadab sözcüğünün geçen şeylerini vesaire bunları şey yapalım. Şimdi gadab sözcüğü mağdubu aleyhim orada da hani izah ettiydik. Öfke yani salt öfke, tepki, sel öfke anlamında hatta daha önceki bir sorulardan bir şeyde soru olmuştu, evet. birisi sordu Allah ağlar da mı? Öfkelendiğine göre güler de, ağlar da mı değil falan mi? Gibi şeyi yaptı. Bir soru sormuşlardı. Ya, evet. Öyle bir şeyler sordu da bunlar tabii bizler şeyleri hani tam tamına bilemediğimizden bazı şeyleri evet. buradan da kaynaklanıyor. Onu da şey yapayım. Şimdi gadab daha önce anlattığım gibi razı olmamak. Evet, razı olmamak. Kılaf-ı rıza diye geçiyor. Rızanın tersi. Ters anlamı. Allah'ın memnun olmadığı şeyleri, tamam. kimseler diye şey yapacağız. Bunu böyle şey yapınca, öfkeleme şeyinde yine dostlardan bir tanesi, Cenab-ı Hakk'ın bazı sıfatlarıyla da ilgili yine şey yollamış, mail yollamış. Burada mesela Cenab-ı Hakk'ın cebbar. Cebbar şeysi şimdi var. Şimdi hani Allah cebbar da şimdi halk arasında cebbar. Cabbar diye geçer. Evet. Şimdi cabbar dediğin zaman şimdi bunu şimdi dilediğini zorla yaptıran zorba. Evet. Yani cabbarın Türkçedeki kullanışı zorba. Tabii. Tamam mı? Şimdi burada esas sözcüğün cabbar sözcüğünün anlamı zor kullanan zorba azamet öyle şey değil. Değil. Şimdi burada bu anlam sözcüğün öz anlamına uzak bir anlam. Esas sözcüğün anlamı cebirden gelir. Yani cebir yara üstüne turnike, sargı sarılması, pansuman edilmesi demek. Onarmak. Ha, onarmak değil mi? Hani Cebrail'i de biz buradan oradan getirir. Allah onlar aynı kökten gelir yani şimdi şu olarak da. Şimdi buradaki Allah'ın yaparoluşu zorba oluşu demek değil. Tabii Allah'ın toplumlardaki bozulmuş şeyleri reform edişi, onarışı demek. Düzeltici. Deform olmuş şeylerin hani reform edilmesi, reform eden edilmesi demek yani öyle. Öteki anlamları şeyden uzak. Mesela şimdi Allah kahreden Allah. Evet. Ama şimdi bu da yine hani burada da hani öfkelenen gibi hani böyle kan, ama şey değil. Bunlar şimdi Allah'ın isyankarları kahreden, hiçbir şekilde mağlup edilmeyen, üstün gelinemeyen. Yani şimdi burada kaharlığını sıfatını burada şey yaptığı zaman bu öfke gibi ani refleks olarak değil. Evet. Şimdi refleks Allah değil. Yani geçmişten bugüne kadar şimdi Allah'a da gattab diyecek olursan yani böyle ta ezelden ebe kadar öfkeli ve Allah gibi anlaşılır. Gibi anlaşılır. Evet. Halbuki Cenab-ı Hak ezelden ebe kadar hep cebbardır hem de kahardır. Kahar sıfatı dediğim gibi isyankarları kahreden, zalimleri kahreden, yani suçluları şey kahreden. Bir de şey var şimdi müntakim veyahut da züntikam hani şeyleri var. İntikam onu da intikam sahibi alan diye çeviriyorlar. O da onu yani da şey yapıyor. Evet. İntikam da yanlış. Şimdi intikam dediğin zaman da öc alan demek. Tabii öyle anlam çıkıyor. Şimdi öc hayır. Alan. Allah ezelden ama öc alan demek değil. Öc almak da yani zaaf olan bir şeydir. Zaaf. İntikamın sözcüğü suçluyu yakalayıp yakalamak bir cezalandırmak suretiyle adaleti sağlayan demek. İşte yakalayacak suçluyu, suçluk, adaleti tamam sağlayacak, ha, yargılayacak değil mi? Cezalandıracak, adaleti sağlayacak. Yoksa öc almak o öc değil. Öc almakla, yani Türkçedeki intikam, yani Türkçede şey yaparken bunlar değişiyor, karışıyor da. Tabii, tabii, tabii. Onun için şey yapıyoruz. Evet, müntakim. Şimdi o nedenle burada şeyi hatırlatacak olursak, ben şöyle bu gayril mağdubi aleyhimi şöyle kimlerdi bunlar diye bir hatırlatacağım. Şimdi dalline geçmezden evvel. Dallin konusu. Mağdubi açtıydık. Şimdi Allah'ın gazabına uğrayan kimseler. Yani evet. Allah'ın rızası dışında kalan, rızası Allah'ın dışında sevmediği, Allah'ın hoşnut olmadığı insanlar kimler? Razı olmadığı kimler? Ha, kimler? Evet. Bile bile bir mümini öldürenler. Bir. Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık ve müşrikler. Köleliği hürriyete değişenler. Ya işte o kadar. Şirk koşanlar. İrtidat edip fitne yapanlar. Bilgisiz, kanıtsız Allah hakkında tartışanlar. Rızık yemede aşırı gidenler. Sözlerinden dönenler. Allah'ın indirdiği şeyleri Kur'an'ı bilerek reddedenler. Müslümanlara savaş açanlar. Savaşta düşmana arkasını dönenler. Savaş meydanından kaçar sıvışanlar. Tamam. Bunlar razı olmadığı şeyler. Allah'ın razı olmadığı kimseler bunlardı. Peki. Bunları anladık. Bu gayril mağdubi aleyhim grubuna giren bunlar. Veled dallin. Dallin şeysi. Dallin evet kim? Şimdi dallin sözcüğü dal sözcüğünden sapmış. Yoldan sapmış, uzaklaşmış, kaybolmuş demek. Yolu kaybetmiş. Yolunu kaybetmiş adam. Şimdi böyle hani ormana dalar, çöle gider. Evet. Çölde sağa mı gidecek, sola mı, güneye mi, kuzeye mi gidip çıkış yolunu bulamayan gidiyor. Böyle bir vadiye düşmüş ormanın içerisinde, orada nereye gideceğini bilemeyen, bilmiyor, serseri mayın gibi dolaşan bir oraya bir buraya böyle şaşkın adama ona dallin deniyor. Bu dallin, bu çoğul, bu adamlar dallindir. Evet. Şimdi bu adamlar dallindir. Tekili de dağlidir. Tekil yani, dağl. Şimdi evet, bunun tekilini daha önce hani ileride göreceğiz. Şeyde Duha suresinde Resulullah için ve vecedeke dallen fehedâ. Orada da geçiyor. Orada yani Resulullah için seni dal halde buldu, yani doğru yolun idin dışında başka bir yolda bulup da sana doğru yolu göstermedi. Göstermedi mi? Evet. Ha, burada ya o tekil bu şey. Ha. Şimdi biz dallini burada Kur'an'dan arayalım bakalım. Maide 12. Bir açıklamadan sonra işte sizden her kim de bundan sonra küfrederse, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddederse artık kesinlikle yolun doğrusunu kaybetmiş olur. Orada açık açık ha, burada şey dal. Ahzab 36'da her kim Allah'a ve elçisine isyan ederse o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Ahzab, evet. Nisa 136. Ey iman etmiş kimseler! Elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba ait gizli, kapalı, endişe, korku verecek bir şey bırakmayın. Aminu diyor burada. İmanı bütünleme açısından. Evet. Kim Allah'ı, melekleri, kitaplarını, elçilerini ve son günü örterse, yalanlarsa kesinlikle o çok uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Allah'la ilgili, meleklerle ilgili, kitaplarla ilgili, elçilerle ilgili yarım yamalak bilgi sahibi olup, tam sahibi bilgi sahibi olup, tam o işe yapışmazsa o da dalilindendir. Tamam mı? Örnekler çok. Nisa 136. Açık. Kim Allah'a ortak kabul ederse elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Yine dalalet. Nisa 167. Şüphesiz küfretmiş, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş ve Allah yolundan alıkoyan kimseler kesinlikle uzak bir sapıklıkla düşmüşler. Allah yoluna alıkoyan kimseler. Allah yoluna engel olanlar. Tamam mı? Evet. Onlar da dalin, velet dalin grubunun içerisinde. Muhammed 1. Şimdi onun da sonundan şey yapayım. Oysa ben sizin gizlediğiniz şeyleri ve açığa vurduğunuz şeyleri en iyi bilenim. Ve sizden kim bunu yaparsa o kesinlikle yolun ta ortasından sapmıştır. Of. Kim bu? Ya. Bak, benim yolumdan çaba harcamak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa size haktan gelen şeyleri bilerek reddettikleri, inanmadıkları halde onlara sevgi ulaştırarak, onları sevgiyi gizleyerek bana düşman olanları ve kendinin düşmanlığını yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Bana düşman mümin olmayanları yani, kısaca. Yani, İslam'a zarar verecek adamları velayet verenleri. Velayet, yani değil mi? Yönetici yapan. Yönetici yapanlar da sapıklığın ta içindedir. Çok açık, tamam. Çok açık. Ali İmran 90. Evet. Şüphesiz imanlarının arkasından küfreden, tamam mı? Sonra da küfürü gerçeği gibi örtme işini artırmış olan kimseler, onların hatalardan dönüşleri asla kabul olunmayacak. Hı. Ve işte onlar sapıkların, dalinin ta kendisidir. İrtidat edenler değil tamam mi? Evet. Evet. Şimdi Hicr 55-56'da evet. İbrahim misafirle ilgili evet. İbrahim peygamberin ağzından nakil bu. İbrahim diyor ki, Rabbimin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Kim keser? Dalin. Demek ki Allah'ın rahmetinden ümit kesen kesmek. Dalin grubunda. Evet. O sapıktır. İsra 72. Her kim bu dünyada kör ise işte o ahirette de kördür. Ya. Ve yolca daha şaşkındır. Hangi evet. körlük bu? Ha, göz kusuru değil ha. Tabii ki. Gönül şimdi, körlüğü, kalp körlüğü. Ha, bu kalp körlüğü. Evet. Bunu ileride şey yapacağız. Furkan 21-34'te anlatılırken şeyde bize kavuşmayı ummayanlar diye başlıyor Cenab-ı Hak. Evet. Kendisine kavuşmayı ummayanlar, yani ahirete inanmayan kimseleri de o yüzleri üstü cehenneme toplanacak. Bu hayli evet. nitelik var burada 21-34'e kadar da. O yüzleri üstü cehenneme toplanacak olanlar işte onlar yerce en kötü, yolca da en sapık olanlardır. Vay vay vay. Çok korkunç. Evet. Şimdi dalin grubu da bu. Evet. Öyleyse bu ayetlerden özetleyecek olursak. Evet efendim. Öyle. Dalin grubu ne? Çok net söyleyeceğiz evet. bu ayetleri. Madde şimdi. Madde. İmanı küfürle değişenler. Bir. Sayısız delile rağmen inkar edenler. Allah ve elçisine isyan edenler. Allah'ını, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve son günü kabul etmeyen kimseler. Allah'a ortak kabul eden. Küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş ve Allah yolundan alıkoyan. Alıkoyan, evet. Bir de faaliyet de gösterip de hani... Hı. Fiziki olarak veya da manevi Müslümanların, olarak tabii, Müslüman imana gelmelerini, İslam'ı yaşamalarını engelleyenler. Evet. Allah'a düşman olanları ve kendi düşmanını yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakınlar edinen, veli edinen, yönetici yapan adamlar. Çok korkunç. Onlara vekalet veren, tamam mı? Allah düşmanını, kendi düşmanına yuları teslim eden ettim, bitti. Adamların evet. hepsi dalindir, sapıktır. Evet. Tamam mı? Çok sağ ol. Ha. İmanların arkasından küfreden, sonra küfrü gerçeği örtme işini artıran kimseler. İrtidat. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler. Ümit kesmek. Bu dünyada kör olarak yaşayanlar, yani evreni yaşarken görmüyor Allah'ın yani, nimetlerini evet, görmeyenler, Allah'a kavuşmayanı ummayanlar. Evet. Dallin grubu da bunlar kardeşim. Bunlar. Açılım çok güzel oldu tamam. Dallin kelimesi. Tamam. Evet. Dallin grubu da bunlar. İşte bir Müslüman Allah'tan ne isteyecek? Allah'ın nimetini isteyecek. Nimetin en büyüğünü sırat-ı müstakimmiş. Onu da dünyada sadece Allah verebilirmiş. Ancak. Sadece doğru yol, din, iman Allah'tan istenecek. Bir başka evet. Vatandaştan kesinlikle öyle dinle, imanla ilgili yardım istenmeyecek, evet. Beklenmeyecek. Evet. Sırat-ı müstakim neymiş? İşte Allah'ın nimet verdiği kullar ki, elçilik verdiği, din verdiği kullar yolu. Oluyor, hı. Peygamberler oluyor. Sadıklar. Ama sapıkların, işte bu nitelikte onlar adamların olmayacak. Yolu olmayan bir yol. Evet. Kısacası, Fatiha suresindeki bu kelimenin açılımı çok yol, güzel oldu. Tamam mı? Çok güzel oldu. Sırat-ı müstakim, evet. Dediğim dost gibi uzun yol bir yol, engebesi yok, virajı hı. Yok, dediğim gibi çukur yok, yok, tümseye yok evet. Falan öyle, kavşağı yok, doğru cennet dost yolu. Doğru. Ve bunu ileride evet. Cenab-ı Hak biz onu çok kolaylaştırdık diyecek o yolu. Başka i̇nşallah. Sürelerde diyecek değil mi? Evet, evet onu da diyecek yani inşallah. İnşallah. Evet saate bakıp duruyorsun. Saat bir süremiz doldu efendim. Doldu çok teşekkür bu ediyoruz. Süremiz dolmuştur sağ evet. Olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık efendim. Vallahi Allah'a emanet olun. Selam ve saygılarımla. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.